دا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام واقعہ اللہ رب العزت زمونگا استاسو دے عبرت دا پارا او دخپ الحبیب دے تسلی دا پارا بیانولا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام سلویخ کالا متواتر فرعون تا دین دعوت پیش کرے ہو او بیاد اللہ دا حکم مطابق د بنی اسرائیل سرا د مصر نه دریاب طرف ته بار وته او د دریاب په غاړه باندې ناشته د نور خاطه په وخت کې فرعون سره د لخکرو نه د موسی علیه السلام په سر وته فلما ترى الجمعان هر کله چې یو تربل اولی دل دې دواړو ډلو یو طرف ته د موسی علیہ السلام مسلمانان مرګریو بل پل فرعون او داغ لخ کری وی فلما ترا الجمعان هر کله چې یو تر بلو قتل دې دواړو ډلو قال اصحاب موسی ویلو مرګرو د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام انا لمدرکون بیشک من خامخار آگیر کڑے شو زخم مخیل دریاب دے دتلو لار نشتا او دبل طرف نا فرعون سرد فوجنو نراغے اننا لمدرکون وی بیشک من خامخار آگیر کڑے شو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام اخپلو مرگرو تفرمائیلیو کلا چرم دارنگی ندا من را آگیر کڑی شوی نیو انما ای ربی بیشک زما سر رب زما دے سیہدین زرد چی سلار بسمکی دادا انبیاء علیہ السلام دا کامل توکل ذکر کئی دا اللہ پا ذات عالی بانے چی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویز دا اللہ دا حکم مطابق روتے اللہ ما سر او زما مرگر سر دا نجات وادکڑی ما ته ویلی فرعون غرکوم داسی نشی کی دے ان معی ربی سیہدی بیشک زما سرا رب زما دے سیہدی زرد چ سلار بسمکی اول انبیاء علیہ السلام یو یو خبرہ د دینی کمالات نہ ڈکئی دیو عام انسان دیو دنیاوی لیڈر دیو دنیاوی بادشاہ داغ د خبرو د کلام مقصد وی د خلکو توجه ځان طرف ته کول د نبی د دعوت مقصد وی د خلکو توجه د مخلوق نه کټ کول په خالق جوړول دې کی موسی علیہ السلام دام نه وای چې زه در سره فکر مکوي حضرت هارون علیہ السلام در سره فکر مکوي وینا ان معی ربی سیهدی بے شک زما سرا رب زما دے سیہدین زرد چلار بسمگی گورا دا ٹول قوم توجوی دا مخلوق نا دا زان نا دا ہر چانا کٹکا و پزات خداوندی جوڑک دا غشان سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو او دے دیکھ علماء تفسیر لکلی دا حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام او دے جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پا کلام کے سور فرق دے لیکن اگر سور توبہ غار سور کی چھ نبی علیہ السلام دا غار یار صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرو التم دا غشان دیر یو دا خوف حال جوڑو آغاز ہے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے لیو آیات سلویختم اگو رہی لسم پاردا سورت دی سورہ توبہ فرمائی اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ فقد نصرہ اللہ نو بیشک امداد کڑے واللا داغ اذ اخرجہ اللذین کفرو کل چرائستے وغیل راغ کسانو چکا فرانو دخپل وطن نا مکی مکرمینا فانی اسنینی دویم د دوونا اذ هما فی الغار کل چو دا دوار پا غار ثور کی نوی کافر رالل دا غار دخلے سرو درے خبری کولی او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا غار پا سراخ کی ور لگوری نبی علیہ السلام توی کدا سے بس لان دیو قتل خمونگ بسائی کی دا اللہ حبیب ور توی دی قول لصاحبی کلے چویلی اخ پل مرگریتا لا تحزن خفکی گما ان اللہ معنا بے شک اللہ زمونگ سر رے گر آغا کلام ہو دی کلام تو گر یل توی ان معی ربی سیہدین لفظ معی روان دے کرے درب لفظ رست دے او دے دے کی وی ان اللہ معنا لفظ دا اللہ رب العزت اغا اسم عالم و اسم ذات روان دے کرے او دا معی پا زیبانی معنا ویلی پوی گئی پا خبر بات دیکھ علماء وی دا خائی چی دا اللہ دا حبیب دا مرگرے دیوی رضی و دشپینو دا پا ٹول جون کم مرگرے و ندا باخیرت کم مرگرے زکوی ان اللہ معنا بے شک اللہ زمونگ سردے ان اللہ معنا بے شک اللہ زمونگ سردے علماء لیکن گورو یوسف علیہ السلام ہم سمرگریو لیکن ورتویا صاحب سجن اے زما د جیل مرگرو زکہ زنی مرگرے صرف د جیل وی صرف د لاری وی صرف د او کاروبار دے یو داس مرگرے دے چا تمام عمر مرگرے دے دل توئی دی یقول لصاحبه دل تداس نہ وئی چی اذ یقول لصاحب الغار اغه د غار مرگری لے ہوئے زکہ دادا سی عظیم شخصیت ہو چہ ہر حال کی دے نبی علیہ السلام مرگرے روایات کی راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وی ما سر چ سمر احسانات چاکڑی نما راغی بدلی کو ذکری یو شخصیت پاتے دے چہ راغ بدلی و میدان د محشر کی اللہ ور کئی غسوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عدلت دا اللہ حبیب یواز دا سنوئی چہ ما سر اللہ دے زکا مرگر دمر الوی شان والدے وی ان اللہ مانا خفنشی اللہ زمون سردے اگر دیل ہم گو رہی لکہ دا اللہ دا حبیب کلام دا موسیٰ علیہ السلام دا کلام نجودا دے علتا گو رہا دا موسیٰ علیہ السلام مرگری سوئی انا آلم درکون دا زانون و غم دے وی منگر آگیر کڑیشو ابر اللہ مخیال رسی او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لا تحزن علماء علی کلی حزن دیتا وی جی دا بلچا غم دے دا اللہ دا حبیب غم دے ورسا اور آغلی دی علماء تاریخ و روایاتو کی راغلی وی دا اللہ حبیب کا کافر خبر شی نو دا زان غم خونشتا ما کچری شہید کی خویو انسان ام شہید بشم کچری تاسول تکلیف و رسین امت بٹولی تیم پاتش لا تحزن حزن دیتا وی دا بل غم دے موسیٰ علیہ السلام مرگر سر دزان غم دے انا لمدرکون او دا نبی علیہ السلام مرگری سر غم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام وی ان معی ربی سیہدین بے شک ما سر می رب دے سیہدین سیہدین زرد چسلار بسمکی زرد چسلار بسمکی فاوحینا الی موسیٰ وحی کڑی ومنگ موسیٰ علیہ السلام تا انی ذرب دا چوہا بعصواک البحر پخپلیم صابان دریاب اور روح المانی و دی محققین علماء ذکر کڑی چی بحر نمراد بحر قلزم دے اگر چی بازی دریے نیلم ذکر کڑے انی ذرب بعصواک البحر دا چی اوہا پخپلی امسابانی البحر دریاب دا دریاب پخپلی امسابانی اوہا او مخ کی پرون در لتیرو وی موسیٰ علیہ السلام در آتلو نمخ کی دریاب تا اللہ حکم کڑے چی موسیٰ علیہ السلام در تسو حکم کئی نو بس اغا حکم امنا او اغا حکم تغال کی دا وغیل تابدار شا اغیت تابدار شا نو دریاب ته د مخکې نه حکم شی او دریاب په دې انتظار او ګوره هر یو شی د الله د حکم تابع دی. نو دریاب ته امسا را پریخوا فن فلقا نو جدا شو دریاب فکان کل فرق نو وهر یو ټکړه کتو دی العظیم پشان د غر لویا لوی د غر غر غرم نو ټکړي جوړې شوې او دولس قبیلې وی دولس لارې پکې جوړې شوې. او رحمانی په تفسیر د سوره بقره کې ذکر کړی چې د یو ساحل نه د یو کناره نه بل ساحل بل کناره پورې دولس میله منزل دا دولس میله وګدي وګدي دولس لارې جوړې شوې. فن فلقا نو جدا شو دریاب فکان کل فرق نو وهر یو ټکړه کتو دل عظیم پشان د غر لویا هر قبیلې له جدا جدا لار جوړ شو. دریاب د الله د حکم تابع دی څنګه چې ورته الله ویلی بس خو چې هم سیر آ پریخوا نو دولس لارې پکې جوړې شوې او هر قبیله په خپل خپل لار روانه شوه. او لکه د موسی علیه السلام معجزه وه نو دغه شان د صحابه لوی لوی کارنامې دي. دلته امام قرطبی هغه واقعیا ذکر کړي چې کله عمرو ابن العاص رضی الله عنه مصر فتح کو نو ای دریا نیل به پکال کی او زل درې دو او بیا به ال روانې دو چې او نوجوانا جنه یغه به د کالو نه ډکا کا مور پلار به پس رضا کل ورو به غرزولا نو درې نیل بروان شو. تاریخ لیکلی مفسرین لیکلی نو کله چې دغه اورز رانی عمرو ابن العاص رضی الله عنه د مصر امیر او غترانل نا غورتوی هاذا لا یکون فی الاسلام اسلام خدا سیزونه نغواړي ان الاسلام لا یهدم ما قبله اسلام خو مخ کی رسومات او بدعات مٹاوی او ختمی نا یو ډیر خلا وای بس دریا بودری دو روانې دو نا او خلق په خطر شول نا عمر رضی الله تعالی عنہ ته مدینه منوره ته خطلې ګلو اور ته تا حق خبره کړی دا اسلام دا سيزونه نه غواړي او کم خط چې اگر علی غلو نو پاغي د پاسه ورته ولیکل ویزه درته دا خط را لېګم او دا په دریې نیل کې وګرځي. کله چې کم خلق د الله صحیح تابعدارو نو ګره دریابونو د ای تابعداري کولا خط کې لیکلی وی دا آتا کا کتابی زماده خط چې ضرورت سي نو دا په دریې نیل ته وګرځي. خط راغ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ہوتا او خط راواغ سغی کی لکلیو من عبد اللہ امیر المومنین عمر الى نیل مصر اما بعد فین کنت انما تجری من قبلک فلا تجری وین کان اللہ الواحد القہار والذی یجری کا فنسل اللہ الواحد القہار ان یجری کا خط کی لکلیو داد اللہ دا بندہ دا امیر المومنین دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ طرف دا خط طرف نہ خط تے او چاہتے دے الی نیل مصر دا مصر دریا نیل تا وی اما بعدو فین کنت انما تجری من قبلک کت پخپل اختیار روان ہوئی انو چی روان نشی دا دا فاروق اعظم جلالی خبری کت دا مخ کی نا پخپل اختیار چلی دی نو چی دا سر روان نشی او کاللہ واحد القہار اغا ذات چی تھی روان کڑے نمونگ اغا ذات تا درخواست پیش کو چی تا دی روان کی فعلق البتواقع فی النیل اغی کی ورق ارزولا او ترنن پوری در نیل بیاو ندرے دا اغا عظیم شخصیتو چی دا اغی دا اللہ تابع دارون و ہر شے اغی تا اللہ تابع کڑے لکہ موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دریاب تابع کڑے مفسری لولی کلی اللہ دریاب تویلیو زما موسی چې درته سو حکم کوي تابعدار ول ټول شپه دریاب پریشان چې موسی علیہ السلام به سو حکم کوي او دا سو حکم وکړي وی امسا ور ترا پریز نو چې امسه را پری خو فن فلقا نو دریاب جدا شو فکان کل فرق نو وهر یو ټکړه د دې دریاب کتو د العظیم پشان د غر لویا. موسیٰ علیہ السلام سرن مرگرونا پا دی دول سولارو تیر شو وازلفنا ثم الاخرين اور انځدی کړي مونږ په دغه ځای کې غنور بس فرعون سره د لخکر ور رسیدو وانجینا موسی نجات ور کړو مونږ حضرت موسی علیه السلام تا ومن معه او هر هغه چاته چې داغ سره اجمعین ټولو تا چې د موسی علیه السلام مرګریو او دا غی تابیداری اختیار کړی وا هغه ټولو ته الله وی نجات می ورکو وانجینا موسی نجات می ورکړو موسی علیه السلام تا ومن معه اجمعین او هر هغه چاته چې داغ سره ټولو تا ثم اغرقنا الاخرین او بیا می غرق کړیو اغه نور ټول الله دریاب کې ارتاو کړ او فرعون ډېری کلمې وې لکه سوره یونس کې در لته دي ډېر اوږده کلمې وې ز توحید منم زدن حضرت موسی علی السلام نبوت او رسالت منم الله ورته ته عثماني تا همخ کې نافرمانی کړ ثم اغرقنا الاخرین او بیا غرق کړیو مونږه اغه نور ان فی ذلک لآیه بیشک پدی کی خام خا نشانہ و عبرت تے ددی موجودہ امت دفار پدی کی لوی عبرت تے چیوی اوی خبری لسو چکی وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ڈیر پاغوی کی ایمان روڑن کی د موسیٰ علیہ السلام د اخلاص باوجود دا غی د شپی او د ورځی د دعوت باوجود اکثریت خلقو ایمان نو روڑے وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر پاغوی کی ایمان روڑن کی وان ربک بیشک ربستائے حبیب لہو العزیزو خام خاغزور ور دے غالب دے دخپل دشمنانو نه انتقام غستے شی خدا غا انتقام دا پارا اللہ یا وقت او نیٹا مکرر کرے الرحیم او مہربان دے رحم کو ان کے دے پخپلو دوستانو پا دنیا کم پی رحم کئی نجات ور کئی او آخیرت کے بم رحم کئی بخنبو کی جنت تبے وردن نکی دا دوے مواقعات دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ عِبْرَاهِيمْ اُلُو لَئِ حَبِيبْ پَدْوِي خبر واقعات دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیه کلیچ ویلی اخپل والد تا وقومه اخپل قوم تا ما تعبدون دسشی عبادت کوئی تاسو ہر یو پیغمبر چراغلے او قوم کم زان نم عبودان باطل جوڑ کری نداغی برپور تردید ذکر کرے ما تعبدون دسشی تاسو عبادت و بندگی کوئی قالوا نویلی ورتدوی نعبد اصناما عبادت و بندگی کو منگا اصناما دبوتانو عبادت و بندگی کو اگر ہر شیچ دے عبادت شروع کو سجدہ ورتکے رکو ولکے ما سے وعد اللہ نو نغین تابوت جڑ کو وعد نا پوہان دا ہوئی جب شرک دبوت پور خاص دے لکے اندوانو باز کافر زان تبوتانو درولی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرے وا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اے اللہ زمان دا خبر نبوت مجوڑے چے عبادتی کی علماء لکلی دا اللہ حبیب داو خیلا چے کم قبر نخلق تواف کئی سجدی و لکئی خلقو دا دی قبر نزان لبوت جوڑ کرے زکا سجدہ با اللہ لکے تواف بدا بیت اللہ نکے نظر و منخت بدا اللہ پنم کے نو دا اللہ حبیب دعا فرمائے لیوا اللہ زما دا قبر نبوت مجوڑے چی خلق عبادت و بندگی کے قالو ویلیو دوی نعبدو اسناما عبادت کو امگد بوتانو فنظل لہا کفین امیشی منگا دیل عبادت کو ان کی اکوف پمانا دا لزوم رازی معتکف اغا لفظ دا عاکفین دا دے لفظ نوتے معتکف تم معتکف زکوئی چی اغا پا جماعت کے دے اعتکاف زے لازم رانی ولی نو عاکفین مونگ دا دے داروکو سجدہ عبادت و بندگی لازم نی ولی زکا مشرک دا اونی دا گٹی دا قبر دا کمشی عبادت چی کئی اغا پوخ نی ولی فنزل لها عاكفين نامیشیم لها عاكفين دے لرا عبادت کون کی امیشہ دے عبادت و بندگی کو او شیطان یو شی خیستہ کی لکا بت پرست لے دے بت عبادت خیستہ کرے لکا دی دور کے باز ناپو مسلمانان و ایدا بزرگو ندا اغیبان بیا جنڈی میخونا پیٹا کوئے او اغیبان ناپو ملیہن اوام جنگو نکے بگئی خبر بار او دے بت والاو پوری خان دی ذکار دے پا ذہن کی کفر و شرخ کاری خوکد دی بزرگیونی نسوک توافو نکے مرادونه تی غواړي زنانه پی غلافونه ور چي جنډي پی ور چي میخونه ټکوي کاني ور سر راځونډي د مرادونو د پار نو دا ورته دینداری ښکاری او دا هر ځایونو کې وي دا وی بزرګ ونه دا بزرګ خونه ده او خلک داغه عبادت وکړه کله ګټوي او به شیطان ولې ویلی جیل ته ولی ناس تکړه نو چې په یو ګټ ولی ناس تاو کنه بیا واغې له سجدي کې هغه نو مرادونه غواړي دی طریقی سر بازی کومنو تا شیطان یو شیخ حیست کی فَنَزُوَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ وِيَمِيشَيُ مُنگ دیلر عبادت کون کی قال حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطا فرمائے لیو حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ آیَادَ اِسْتَاسُ فَرْيَادَ اُرِي اِذْ تَدُعُونَ کَلَي چِ تَاسُ رَا بَلَي اورا مدد کوئیے تچو ورطوے رو رسی گی اورا مدد شی نو دیستاسو فریاد اوری او ینفعونکم یا فائد در تدر رسول شیک تاسو عبادت و بندگی کوئی او یدرون یا ضرر در تر رسول شیک عبادت مپریخو قالو نو آغا دور مشرکانوی نان اوری نفائد را کئی نران ضرر دفع کئی بل وجدنا بانا کذالک یفعلون بلکه مونږ مونږ دلی خپل مشران چې داسې وکول نو بس کسیه کني همنګ پلار نیک په روان یو قالو دی ویلو بل وجدنا بلکه مونږ دلی مونږه آبا انا خپل مشران کذالک يفعلون چې دارنګ کار وکولو بس د مشران یو دستور او طریقه را روان لا غمګ کو لکه چاله شرک او کفر سرګن کی چاله یو بل رسم او رواج سرګن کی لکه اس کا چانا تپوسو کے چدا جنازی پسی مثال پا طور قرآن شریفو نا دی پا شکرونو کیو خی غنم دی پا کیچولی او ما شمانو تا دی بوتلی پلاسو کی ورکڑی او کبر نوے کبر بلا سیری نی نب داد اللہ حبیب کڑی قرآن کی دی سلور و امامانو کی چاوی دی وینا بس یار داد پخوانو زپلاد نی کتر ای کرا روان دا که قرآن کشتاو کنشتا خوی و رواج دا نیکان نیکان خلق چیزان نیکان خونی قبر بلا سیری بنی قبر با بلا سیری نی غنم برا روانوی او یو قسم تماشا جوڑی اسقاتو نبرا اسقات ورکا خداغی طریقی بانیزان پوکا او مقبری تر اوڑل داغی پا شریعت کی نشتا چی تا مقبری ندی او میلا جوڑا کڑی تماشا دی جوڑا کڑی بس دا هر چادا یو دلیل لی چی رسشتا نخو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون بلکی مندلیو من خپل مشران چی دا سوے کول وی نس کول شین اوری خو بس زمونگ دا مشرانو دا یو طریقہ وا دا داغی یو دینو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام داغی دا خلین چکل اقرار رووتو چی نا اوری نفائدہ را کئی نظر اردف کول شی نو مسئلے والا شورو کا چی تاسو من دشمنان یک ستاسو معبودان باطل امیم دشمنان دی او زما دوست او زما مینا و محبت در رب العالمین سرد او گو تفسیری بیان لید حضرت ابراہیم علیہ السلام یا بے انشاءاللہ ہوئی کیا دی صورت کی اللہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کولا